वह स्वयं दंड पा जाता है। दूषित करता धरणी को जो है सदा फूलता फलता, वह भूषित करता धरणी को जो। मीठे मारों से शत्रु मरे तो फिर क्यों विष घोला जाए। संतोष क्रोध से भारी है यदि तुलना पर तोला जाए। जो हमें कठिन कांटे बोए, हम बोए मग में फूल उसे, हमको तो फूल फूल होंगे, झेलने पड़ेंगे शूल उसे। बीज जो जैसा बोता है उसे फल वैसा होता है। डूबने वाला औरों को स्वयं ही खाता गोता है। घुंघचियों घोचों का दानी कभी मोती ना पिरोता है। नम्र को दुख देने वाला चैन की नींद ना सोता है। धर्म राज के श्रवण कर हृदय भाव औदास। कृष्णा बोली निष्प्रिय सहता जग का हास्य। केवल कर्मों के करने का मानव अधिकारी होता है। फल के पाने में कभी नहीं वह स्वेच्छाचारी होता है। कर्तव्य पालने को किसान नित बीज खेत में बोता है। जो अन्न वहाँ पैदा होता सो हरि इच्छा से होता है। जो कृषक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता ऋतुओं पर है, वह भूखा सालों मरता है, मिलता ना उसे गत अवसर है। उद्योग कर्मशील ही को जग में फल ईश्वर देता है। ऐश्वर्य और यश के संग में अपना बल ईश्वर देता है। आलस्य पुजारी सर्वकाल जीवन में क्लेश उठाते हैं। घर में भी आई लक्ष्मी को ठुकराते और रुठाते हैं। यश के अभिलाषी भूपति का माना है आलस त्याज सदा। मिलता न नम्रता से कदापि, आता है बल से राज सदा। आरूढ़ रहेंगे महाराज कब तक आलस्य धर्म पथ पर। रिपुगण जय पाते जाते हैं चल कर दिन रात कर्म पथ पर। पांचाली ने कर्म को बतलाया जब श्रेष्ठ, दे प्रधानता धर्म की बोले पांडव ज्येष्ठ। द्रौपदी तुम्हारे नीति वचन मैं आदरणीय समझता हूँ। जो पथ तुमने बतलाया है वह अनुसरणीय समझता हूँ। तुमने जो शास्त्र सिंधु मत कर सुखशाले अमृत निकाला है, उसने मेरे मरु जीवन को कर डाला जीवन वाला है। पर मेरी दृष्टि धर्म पथ पर जिस समय स्वतः झुक जाती है, तो कर्मशील हृत तंत्री की गति तीव्र तुरंत रुक जाती है। अन्याय अधर्म रूप से जो लक्ष्मी की जाती अर्जन है, वह रहती है न चिरस्थाई कर देती सौख्य विसर्जन है। चंचल लक्ष्मी के कारण ही क्यों अचल धर्म पथ को छोड़े। अच्छा तो यही दिखाता है इस राज मनोरथ को छोड़े। दूसरे करें इच्छा तो भी हो सकती आशा पूर्ति नहीं। पहली से इनमें शक्ति नहीं धन नहीं और विस्फूर्ति नहीं। इस समय शत्रु पर जय पाना दुर्लभ ही नहीं असंभव है। है समुचित अभी मौन रहना कर रही प्रकृति यह नीरव है। देख राज की ओर से नृप के लिए हताश कृष्णा ने वीरता का फिर फैलाया पाश। क्यों महाराज भय करते हैं बल पक्ष हमारा हल्का है। विश्वास हमें पूरा पूरा जग में यद कुल के बल का है। पांचाल देश वाले जन क्या देंगे कुछ हमें सहाय नहीं। दूसरे आप भी भ्रात सहित हैं इतने दुर्बल काय नहीं। एकाकी वीर गदाधारी रिपुओं को मार बहा देंगे। केवल आज्ञा की देरी है पर्वत के शिखर ढहा देंगे। बोलेगा अगर न कोई तोरण मध्य स्वयं ही जाऊंगी। भीषण दुर्गा चंडी बन कर रिप का शोणित पी जाऊंगी। मौन रह गए लोग सुन कृष्णा का प्रस्ताव। किंतु भीम के हृदय पर पड़ा महान प्रभाव। प्रथम प्रतिज्ञा याद कर बदला लेने हेतु धर्मराज से कह उठे सुनो पांडव कुल के तू। पथ दर्शन बिना कठोर कार्य करना होता है सरल नहीं। संसार जानता सागर को तरना होता है सरल नहीं। लेकिन जब कोई जन उसमें सीधा सा सेतु बना देता जग में कहला कर कला कुशल अपना चातुर्य जना देता। तो उसके बल साधारण जन दुस्तर सागर तर जाता है। दुर्लभ से भी दुर्लभ अपनी इच्छा पूरी कर जाता है। सागर में पुल बंद जाने पर वानर लंका पर जा पहुँचे। जय पाकर रावण विजयी पर फिर अपने पुर में आ पहुँचे। है ताते पर यह कहने का पुल बांधना कठिन ही है। ऐसे ही अपने तितर बितर कुल का बांधना कठिन ही है। सच पूछो तो पांचाली ने सोते से हमें जगाया है। दिखला स्वबुद्धि से सरल मार्ग अति भय का भूत भगाया है। इतने पर भी हम रिपुओं को पहुंचाते चोट न आड़ी है। अपने पैरों में अपनी ही मारते कठोर कुल्हाड़ी है। आगे ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे कुरुपति की शक्ति बढ़ेगी ही। कब शकुनी चुकने वाला है उसकी मति चक्र गढ़ेगी ही। कर्तव्य हमारा अब यह है कृष्णा का पथ अनुसरण करें। रिपुओं की सारी प्रबल शक्ति अपने बल से संहरण करें।